formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 kwietnia, minęła 23. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Obrzędami Wigilii Paschalnej katolicy zaczęli świętowanie Wielkanocy. Policjanci zwracają uwagę, że są szczególnie narażeni na zakażenie koronawirusem i proszą, by pozostać w domu na święta. Protest w więzieniu na Lubelszczyźnie. Więźniowie odmówili zjedzenia posiłków. Papież w Bazylice Świętego Piotra przewodził nabożeństwu Wigilii Paschalnej. Mówił, że w obliczu pandemii nie możemy się poddawać. W nabożeństwie oprócz koncelebranców i chóru udział wzięło zaledwie kilkanaście osób. Papież w homilii powiedział, że dziś dzielimy uczucia kobiet, które poszły do grobu Jezusa. Miały w oczach dramat cierpienia, nieoczekiwanej tragedii, która wydarzyła się nazbyt szybko. Obawiały się o przyszłość ze świadomością, że trzeba wszystko odbudować. Nawiązał do słów, którymi przywitał je zmartwychwstały Jezus. Nie lękajcie się, nie bójcie się. Oto obwieszczenie nadziei. Jest to wieść dla nas dzisiaj. Słowa te Bóg powtarza nam w nocy, której doświadczamy. Papież zakończył apelem o położenie kresu wojnom, produkcji i handlu bronią, bo potrzebujemy chleba, a nie karabinów. Wezwał do zaprzestania aborcji, które zabijają niewinne życie, i solidarności z potrzebującymi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. We Francji przybywa zakażeń, ale równocześnie coraz mniej jest pacjentów w ciężkim stanie. Z powodu koronawirusa zmarło już prawie 14 tysięcy osób. Wśród zmarłych jest prawie 9 tysięcy pacjentów przebywających w szpitalach. Ponad 4800 zgonów zanotowano wśród pensjonariuszy domów dla seniorów. Naczelny inspektor zdrowia Jérôme Salomon. Nie możemy zapomnieć, że przyświeca nam wspólny cel przerwania tego łańcucha rozprzestrzeniania się wirusa i wyhamowania epidemii. Jérôme Salomon podkreślił, że w trzeci dzień maleje liczba pacjentów w ciężkim stanie. Nieco ponad 6800 wymaga leczenia na oddziałach intensywnej terapii. Wzrasta liczba osób wyleczonych. Jérôme Salomon. Wasze niewychodzenie z domów to nie tylko wyhamowanie ekspansji wirusa. Dzięki temu służby medyczne dostarczą więcej sprzętu na oddziały intensywnej terapii i przerzucą setki pracowników, którzy wzmocnią stan personelu. W szpitalach Francji wciąż przebywa na leczeniu ponad 31 tysięcy pacjentów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Polsce Ministerstwo Zdrowia potwierdziło po południu kolejnych 268 przypadków i 13 ofiar śmiertelnych koronawirusa. Resort zdrowia podaje, że zmarli mieli od 65 do 93 lat. W sumie zakażonych jest 6356 ludzi, a zmarłych jest 208. Wśród zakażonych jest kilkudziesięciu policjantów. Rzecznik Komendy Głównej, inspektor Mariusz Ciarka, mówi, że ci, którzy służbę pełnią na ulicy, są szczególnie narażeni na infekcje. My jesteśmy na tej jednej z pierwszych linii frontu i niestety, ale ponad 80 policjantów, którzy na co dzień z dużym poświęceniem wykonują swoje obowiązki, jest już zarażonych. A od początku działań ponad 1720 policjantów było na kwarantannie lub część z nich, około 600, jeszcze jest na tej kwarantannie. Nie oszukujmy zatem policjantów. Dbajmy o zdrowie, dbajmy o nas wszystkich. To dzięki działaniom policjantów mniej pacjentów mają lekarze, ratownicy czy pielęgniarki. Policjanci apelują, by święta spędzić w gronie domowników i nie wybierać się w podróż. Przypominają też, że cały czas obowiązuje zakaz wychodzenia z domu bez potrzeby. Terytorialsi z Warmii i Mazur oraz podchorążowie z Akademii Wojskowych dostarczają żywność osobom najbardziej potrzebującym. Szeregowy Sabina Mazurek, żołnierz 45. Batalionu Lekkiej Piechoty w Olsztynie, mówi, że szczególną opieką są otoczeni kombatanci i seniorzy. Kombatanci Armii Krajowej otrzymali dziś poza posiłkiem świąteczne paczki. Są one trochę inne niż zwykle, ale jakże potrzebne w zaistniałej sytuacji. W paczce nasi bohaterowie znajdą m.in. środki ochrony osobistej, czyli maseczki, rękawiczki i płyn dezynfekujący. Wszystko to, co na tą chwilę jest niezbędne. Kombatanci w podziękowaniu za wsparcie przekazali terytorialsom i podchorążym drobne upominki i kartki z życzeniami. Kilkudziesięciu więźniów z więzienia w Chełmie na Lubelszczyźnie demonstrowało dzisiaj przeciwko ograniczeniom związanym z pandemią koronawirusa. W chełmskim zakładzie karnym nie ma zakażonych, nikt nie jest objęty kwarantanną. Protest zakończył się po rozmowach osadzonych z wychowawcami. Służba więzienna podaje, że w ramach demonstracji niezadowolenia więźniowie nie przyjęli śniadania. Zażądali m.in. skrócenia wszystkich wyroków, dostępu do siłowni i rozdania do cel konsol do gier PlayStation, informuje podpułkownik Elżbieta Krakowska. Po rozmowach obiad zjadła połowa z demonstrujących, kolację spożyli już wszyscy i na tym protest się zakończył, napisała rzeczniczka służby więziennej. W zakładzie karnym w Chełmie przebywa 658 osadzonych. We wszystkich więzieniach i aresztach od 19 marca wstrzymane są widzenia. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Fusiarz. Czekamy na powrót sportu, czekamy na powrót piłki. Ostatnie doniesienia, szczególnie zza naszej zachodniej granicy, umiarkowanie, ale jednak napawają optymizmem. Bayern czy Union wrócili do treningów. Realna szansa na wznowienie rozgrywek Bundesligi to połowa maja. Na podobny scenariusz liczymy także w Polsce, bo tęsknota za ekstraklasą także nabiera sporych rozmiarów. Tym bardziej, że właśnie dziś rozgrywana byłaby 30. kolejka, ostatnia fazy zasadniczej. Lider, czyli Legia, grałaby na wyjeździe z Górnikiem, mówi prezes ekipy z Zabrza Dariusz Czernik. Myśmy w ciągu 25 lat mieli chyba 4 czy 5 spotkań właśnie z Legią Warszawa w Wielką Sobotę. Zdarzało się kilka razy w tym czasie, że niemal prosto ze stadionu nasi kibice zasiadali do stołu wielkanocnych. Siadamy w bardzo skromnych gronach, ale jestem przekonany, że cała ta rodzina Górnika Zabrze myślami będzie za sobą. Wiele osób mówi, czego im brakuje. Spotkania, znajomych, rozmów, przyjaciół, takiego kontaktu całej tej rodziny kibicowskiej, bo to jest coś więcej niż tylko 90 minut grania w piłkę. Michał Jurecki wraca do Polski. Po niedługim okresie w lidze niemieckiej jeden z naszych najlepszych szczypiornistów w historii postanowił znów pograć w kraju. Nie zasilił jednak PGE Vive, którego Barw bronił wcześniej przez 9 lat. Dzidziuś dołączył do ekipy Azotów Puławy. Marcin Gortat, który w lutym przeszedł na sportową emeryturę, święta spędzi w swoim domu w Orlando na Florydzie. Miał być w Polsce i pracować w swojej fundacji, ale pandemia zatrzymała go w USA. Marcin Gortat podkreśla, że ze względu na nakaz pozostania w domu święta spędza bardzo skromnie. Przyzwyczaił się jednak do tego, grając przez ponad dekadę w lidze NBA. Często bywało, że nawet śniadania nie miałem. Byłem na wyjazdach gdzieś z drużyną w hotelach. Takie święto było dla mnie zwykłym dniem. No niestety tegoroczne święta będą jeszcze gorsze, ponieważ głupio usiąść z rodziną do stołu, wiedząc o tym, że na całym świecie giną ludzie z powodu wirusa. Dlatego na pewno jest to przerażająca myśl. Przy okazji Marcin Gortat dodał, że zgadza się z wieloma opiniami, że tegoroczny sezon NBA może zostać niedokończony ze Stanów Zjednoczonych dla sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Dziś ważne urodziny. Gdyby żył 80 lat, skończyłby wybitny sportowiec Władysław Komar. Specjalizował się oczywiście w pchnięciu kulą. W 1972 roku w Monachium wywalczył złoty medal Igrzysk Olimpijskich. Jeśli nie z osiągnięć sportowych, to może z filmu niektórzy z naszych słuchaczy będą pana Władysława kojarzyć. Widzisz, sam wylałeś całą zupę. No, a gdzie twoja kiełbasa? Już zjadłem. Na drugi raz tak się nie śpiesz. A ta zupa swoją drogą to był żurek chyba. To tak znów wielkanocnie nam się złożyło. W kultowym filmie Killer Juliusza Machulskiego Władysław Komar wcielił się w postać Uszata, więziennego dręczyciela, którego przez zupełny przypadek zlikwidował Jerzy Killer. Solniczką, znaczy nakrętką, sitkiem. Legendarna rola legendarnego sportowca, który niestety 22 lata temu zginął tragicznie w wypadku samochodowym. Kolejny sport w Trójce dopiero w poniedziałek. Tymczasem cały Departament Sportu życzy państwu spokojnych świąt. Mateusz Fusiarz, do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna. Synoptycy zapowiadają deszcz tylko nad ranem we wschodniej części wybrzeża. Na Podlasiu temperatura spadnie nawet do minus 3 stopni. Jutro od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 23 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Muzykę skomponowali Krzesimir Dębski, Jerzy Satanowski, Wojciech Waglewski, Zygmunt Konieczny. Zaśpiewali Katarzyna Groniec, Małgorzata Korzuchowska, Joanna Kurowska, Mirosław Czyżykiewicz, Piotr Frączewski i Marek Piekarczyk. Ale najważniejszy był autor tekstów i ojciec całego przedsięwzięcia, niedawno zmarły Paweł Królikowski. Uczucia nieparzyste. To było w maju 2013 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A przypomnijmy ten koncert w Trójce w niedzielę tuż po 19. Autopromocja. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. A Paweł, nie ma go z nami już ponad miesiąc, jak sądzę. A ten koncert był przepiękny. Dołączam się do zaproszeń, by państwo, zaproszeń kierowanych do państwa, by zechcieli tego koncertu posłuchać, tego przypomnienia wspaniałego koncertu. Uczucia nieparzyste, a w tej chwili 10 minut po 23 do naszego wieczoru Wigilii Wielkanocnej, czwarta. Jejku, naprawdę? Czwarta godzina. Do Wielkanocy pozostało więc 50 minut. Spotkamy się po raz czwarty z księdzem Krzysztofem Niedołtowskim, ale będziemy mieli jeszcze jednego gościa telefonicznego. Oczywiście spróbuję się z nim właśnie teraz połączyć. No nie ja, Michał Jakubik w tym pomoże mi. A wśród głosów wieczoru nie może zabraknąć pełnego barytonu. Thank you. teraz tak, potknęliśmy się, sześciutko, udawało się, gładko szło, a teraz umówiony gość, no niestety, rozmawia z kimś innym, nie z nami, w związku z tym nie możemy z nim się połączyć. Logika jest tutaj bezwzględna. W tej sytuacji z nadzieją, że może ta rozmowa zakończy się i uda nam się jednak z naszym gościem spotkać, zapowiem ostatni odcinek naszego serialu, czyli ostatnie już tego wieczoru spotkanie z naszym przewodnikiem, z księdzem doktorem Krzysztofem Niedautowskim. Ale przedtem jeszcze krótkie przypomnienie. Hi, this is Judith Owen. Guys, you can't go out, so enjoy yourselves at home with Troika. No to kończymy ten cykl naszych spotkań, który tak frywolnie nazwałam serialem, z księdzem Krzysztofem Niedautowskim. Oczywiście nie widzimy się tym razem nawzajem. Państwo to słyszą. Jakość nie jest technicznie, że tak powiem, taka jak zawsze. No, my rozmawiamy po prostu przez telefon. Rozmawialiśmy. Taka jest prawda, ale proszę sobie wyobrazić, że to wszystko dzieje się w skali 1:1. No ja na pewno, jeżeli dożyłam, przeżyłam, to jestem w studiu Trójki przy Myśliwieckiej. No i teraz tak jakby to zamknąć tę naszą rozmowę. No trochę mało mówiliśmy o samej Wielkanocy, która już tuż, a to co niezmienne, to jest właśnie powód, że ten czas nazywamy Wielkanocą. To może tak przypomnijmy sobie na wszelki wypadek, bo może w tych wszystkich udrękach, w szoku, bólu, strachu, troszkę zapomnieliśmy o tym. To jest czas, który zostaje absolutnie święty i wyjątkowy i kulminacyjny. Inny w tym roku rzeczywiście. Znaki niektóre trzeba było zredukować, nie było umycia nóg, ale za to stał pusty dzban i misa, choćby, aby przypomnieć to, co jest istotą Wielkiego Czwartku, oprócz ustanowienia Eucharystii, to przecież to przekazanie, abyście się wzajemnie miłowali, ten Jezusowy znak, że On nam obmywa nogi. To jest w tym roku szczególnie wymowne, być może również dzięki słowom papieża Franciszka, który mówił o tym, że przed epidemią, to było przed całym tym trudnym kryzysem, że Kościół powinien być jak szpital polowy i te słowa jakby wyprzedzają ten czas, który nastał, dlatego że to umywanie nóg nie wiąże się tylko z pielęgnowaniem chorych, co robią genialnie i bohatersko lekarze i pielęgniarki i ratownicy medyczni, ale też z całą postawą Kościoła, który bardziej powinien się zajmować ludźmi w potrzebie duchowej, w potrzebie również społecznej, niż jakby reformowaniem swoich struktur, czy też samą hierarchią, czy też dogmatami. To jest genialna intuicja o tym szpitalu polowym i o tym wyjściu Jezusa na ulicę, który to Jezus puka od środka. Też to są słowa jeszcze nawet nie papieża, to jeszcze kardynał Bergoglio, że dożyjemy, że będziemy żyli w takim czasie, kiedy Jezus puka do drzwi, ale nie z zewnątrz, tylko z wnętrza Kościoła po to, żeby go wypuścić i żeby mógł trafić do ludzi, żeby wyjść na ulicę i to jest prowokacja dla nas. No my mamy wyjść do ludzi i my mamy być obecni i jak już się ten czas skończy, bardzo wyraziście pewnie, nie tylko charytatywnie, ale też właśnie z jakąś taką potrzebą, zaspokojeniem tych potrzeb duchowych człowieka, potrzeb też czułości, wrażliwości, bliskości. Natomiast to się paradoksalnie sprawdza w tym roku w ten sposób, że ten Jezus, który był zamknięty często w obrzędach kościelnych, tylko w liturgiach, w tym roku przyjdzie do nas, jeśli go zaprosimy i zrobimy mu miejsce, o wiele bardziej bezpośrednio, jakby bez pośrednictwa kapłanów. Przyjdzie i wyobraźmy sobie, zapuka najpierw do drzwi kościoła, my go wypuścimy, a on przyjdzie do was i zapuka do waszych drzwi. Mówię to trochę w kategoriach takiej dziecięcej wyobraźni, ale myślę sobie o tym wszystkim, co trzeba przygotować, żeby dobrze te święta przeżyć, a nie traktować ich jako właśnie wyroku, czy też jakiejś kary za to, że źle żyliśmy, czy że byliśmy głupi, nieuważni, czy samolubni. To nie ma być kara, to ma być właśnie o wiele bardziej realne spotkanie. Do tego jest oczywiście potrzebne to pozamiatanie, posunięcie się na ławce, zrobienie miejsca, ale jeśli sami będziemy musieli pobłogosławić pokarmy, czy też sami będziemy przeżywali jakąś modlitwę wielkanocną w domu, no to trochę tak jak, nie wiem, czytając Stasiuka, dziennik pisany później, wracają czasy być może takie, jak on z dziadkiem klęcząc na drewnianej podłodze, mówił różaniec. I to kiedyś było w domu praktykowane. Ja nie namawiam koniecznie do starych form tradycyjnych, można znaleźć inne, nowe, ale ważne jest to, żebyśmy pomyśleli o tym, że chrześcijaństwo nie zamyka się tylko do niedzielnej liturgii, nie ogranicza się tylko do wizyty w kościele, ale że ono wychodzi na zewnątrz i wchodzi w całe nasze życie. Albo jesteśmy solidarni, empatyczni, wrażliwi duchowo, albo udajemy taką rytualną pobożność, która jest zupełnie na marginesie naszego życia. Więc to pewnie i Wielki Czwartek, a Wielki Piątek, który przyniósł nam tę pustkę właśnie, to, że nie ma Eucharystii, tylko że jest wielkie zapatrzenie w cierpienie człowieka, który jest Bogiem, człowieka, który tak samo jak my cierpiał i tak samo jak my krzyczał, czemuś mnie opuścił Boże, to też jest znak chyba w tym roku o wiele bardziej wyrazisty dla nas. No i wreszcie to, co będziemy jutro przeżywać, czy też za chwilę, jako moment zmartwychwstania, pewnie trochę liturgicznie wyprzedzający to, co się może zdarzyć w naszym życiu społecznym, czyli przełamanie tego kryzysu pandemicznego, kiedy już szczyt zachorowań minie. No i zaczniemy wracać jakby do zwykłego życia, chociaż to nie będzie już takie samo życie jak przedtem. To będzie pewnie czas, kiedy trzeba zmartwychwstać w tym znaczeniu, że jakby zacząć nowe życie, naprawdę nową jakość życia, której naprawdę będzie potrzeba o wiele więcej solidarności, bo ludzie zbankrutują, będą bez pensji. My też będziemy, każdego z nas to jakoś dotyka, mnie również, ale to nie znaczy, że nie mamy być solidarni czy empatyczni, wręcz przeciwnie, w takich trudnych chwilach to jest jeszcze ważniejsze. Jak przypomnimy sobie czasy powojenne, czy też zaraz po stanie wojennym, no to ileż dobrych energii się wtedy wyzwalało. I ja mam nadzieję, że tym razem to nie będzie krótkotrwałe, bo nam się zmieni cały świat i będziemy się tej lekcji musieli nauczyć wszyscy, bo jest absolutnie powszechne to zjawisko, które nas dotyka. No i w tym wszystkim ta nasza duchowość, jakkolwiek jest zdefiniowana, czy wyznaniowo, czy też bezwyznaniowo, trzeba zacząć naprawdę solidnie inwestować w życie wewnętrzne, bo tego zewnętrznego mieliśmy pewnie w nadmiarze. Myślę o załatwianiu, o kupowaniu, o przemieszczaniu się, o tym wszystkim, co się wiąże z karierą. To nic złego, tak, to dobrze, że takie rzeczy pochłaniały naszą uwagę, ale proporcje trzeba będzie radykalnie zmienić. I to, co było być może niedoinwestowane, czyli to życie wewnętrzne właśnie, ta nasza rozmowa z samym sobą, może dla wierzących rozmowa z Bogiem, to jest coś, co stanie się chyba bardziej obecne, bo już to czuję, jest niesamowicie duże zapotrzebowanie na dobre słowo, na odpowiedź właśnie dotyczącą duchowości, no i na poszukiwanie własnych form. No niech to będzie takim życzeniem, aczkolwiek ja jeszcze chciałabym powrócić do tej klamry naszego wieczoru, czyli do piosenki Końcu Świata, bo pominęliśmy zupełnie, to może w PS, może do czegoś to się przyda, nie wiem, pominęliśmy tę perspektywę eschatologiczną. Przecież tam jest ten cytat z Apokalipsy świętego Jana u Czesława Miłosza. Którzy czekali błyskawic i gromów, są zawiedzeni, a którzy czekali znaków i archangielskich trąb, nie wierzą, że staje się już. Może to jest zabobon z mojej strony, ale ja czytam jednak tę piosenkę w tym roku zupełnie inaczej niż do tej pory. Ja myślę, że eschatologia dzieje się na naszych oczach, że my żyjemy trochę w czasach ostatecznych. Nie myślę o katastrofie kosmicznej, o tym, że zakończy się ten wymiar naszego egzystowania, jaki znamy z poprzednich doświadczeń, z tego, cośmy dotąd przeżyli, ale to jest zakręt dziejów, to jest epoka wymierania dinozaurów, to jest moment, w którym przechodzi czarna śmierć, dżuma, tak jak w XIV wieku, przez nasze ulice i pustoszy miasta. Skala pewnie jest inna. My na przykład też zapomnieliśmy prawie o grypie Hiszpance sprzed 100 lat, a ona zabrała ze sobą prawie 100 milionów ludzi. To jest niewiarygodna statystyka, która gdzieś nam umknęła i wydawało nam się pewnie, że nas to nie może dotyczyć, a tymczasem dotyka nas to i to jest eschatologiczne. Dzisiaj Bóg jest obecny bardzo blisko, nie jako sędzia karzący, nie jako pantokrator, który przychodzi zakończyć dzieje ludzkie, ale jako ktoś, kto się od nas chyba domaga właśnie solidarności, jako ten chory, może jako ten lekarz, może bezdomny, którego spotykamy na ulicy i on nie ma od kogo żebrać teraz trawy ani opieki. To dzisiaj jest bardzo trudne, bo trzeba ciągle myśleć o względach praktycznych, sanitarnych, ale to jest apel do nas na najbliższą przyszłość. Tak. No to innego końca świata nie będzie. tym apelem i tą kodą wiersza czy słowa Miłosza zakończymy to nasze nietypowe pierwsze, no i może w tym stylu, czy tego typu ostatnie spotkanie z księdzem Krzysztofem Niedautowskim. Jednak człowiek ma taką naturę, że nawet w najtrudniejszych momentach właśnie liczy na katarzis, czyli na to, że złapie jednak na nowo oddech w piersi, że jednak będzie jeszcze szczęśliwy, będzie biegał, że się tak uniosę teraz parę centymetrów nad ziemią, po łąkach, po plażach, że będzie pływał i że będzie jeszcze patrzył beztrosko w niebo błękitne. Przepraszam za ten bukoliczny obrazek i motyw, ale ja tego bardzo potrzebuję i myślę, że jakoś szczególnie nie wyróżniam się wśród tych, którzy przeżywają to, co przeżywają. Czyli właściwie w całym świecie wszyscy marzymy o wolności, o dobrym, świeżym powietrzu, o miłości, o bliskości. Wie ksiądz, ile osób żaliło się, że brakuje im dotyku zwykłego, ja już tam nie mówię o innych, że tak powiem, cielesnych przyjemnościach. No takie potrzeby się narodziły. One zawsze były pewnie i teraz tylko sobie je bardziej uświadomiliśmy przez brak. To też jest pewien mechanizm, który pozornie jest negatywny, ale w gruncie rzeczy może w nas obudzić coś, co zasnęło. I ja jak najbardziej wierzę w katarzis, jak najbardziej wierzę w to, że to jest sens tych świąt i że one mają nas umocnić w tym oczyszczaniu się i przygotowywaniu do tego nowego rozdziału życia, w którym rzeczywiście będziemy pewnie mogli biegać po łąkach i dotykać swoich dłoni i patrzeć razem w niebo, bo to przecież jest ta czułość, o której cały czas mówi i papież Franciszek i do której tęskni każdy z nas. Pięknie. Ksiądz Krzysztof Niedautowski, rektor Kościoła Świętego Jana w Gdańsku, duszpasterz środowisk twórczych, doktor ksiądz Krzysztof Niedautowski. Bardzo dziękuję Ci, Krzysztofie, że zechciałeś być moim gościem. Nie ukrywam, że było to moje szczególne w tym roku pragnienie, żeby móc z Tobą porozmawiać, ale żeby też z Państwem tą rozmową podzielić się. Dziękuję. Pogadaliśmy całą godzinę, więcej nawet trochę. Tak jest. Zamykamy nasz serial szczególny. To wszystkiego dobrego i do zobaczenia już po. Do zobaczenia. No, mam nadzieję, że wkrótce. To z kantaty o wolności Jana A.P. Kaczmarka, napisanej dla Gdańska na 25-lecie podpisania porozumień sierpniowych, słowa, cytaty z Jana Pawła II. Proszę Państwa, udało nam się połączyć z naszym gościem ostatnim już tej nocy, ale jest wspaniałym gościem, więc warto było powalczyć. Halo, dobry wieczór, panie profesorze. Tak, słyszę, dobry wieczór, dobry wieczór. Przepraszam, stało się coś po drodze, nie z mojej winy naprawdę, ale cieszę się, że dodzwoniliśmy się. No to jest życie, a taka audycja, no takie spotkanie na żywo, no na tym polega przecież, że nie zawsze wszystko się od razu udaje. Ja tylko jednego żałuję. Żałuję, że nie mogłam była, no Jana A.P. też państwo, Gina i Wiesław, znają, natomiast że nie mogłam była odtworzyć tuż przed twoim spotkaniem z tobą, nie mogłam odtworzyć pieśni wykonanej przez syna twego. I było takie piękne. Słyszałem. Właśnie słuchałem audycji i słyszałem, że Szymek śpiewał tę swoją arię z Czarodziejskiej Góry. Tak jest, to był Lament Hansa z opery Czarodziejska Góra Pawła Mykietyna i Andrzeja Chyry. Ja nie wiem, chyba nie powiedziałam z tego wszystkiego, że naszym ostatnim gościem jest pan profesor Wiesław Komasa, czyli wspaniały, wielki aktor i pedagog. No, ale... Dobry wieczór. Dobry wieczór. I od razu możemy właśnie przypomnieć, że to właśnie państwo Gina i Wiesław mają czwórkę wspaniałych dzieci, które kontynuują artystyczne tradycje. Wspomnieliśmy Szymona, który dysponuje, jak to się mówi, pełnym barytonem, chociaż tutaj pokazał większą skalę swoich możliwości, że potrafi nawet kontratenorem zaśpiewać momentami. No ale obok Szymona pozwól, że jeszcze wymienię Marię, czyli Mary. Oczywiście. Śpiewa także. Zosię, najmniej znam Zosię, to znaczy znałam ją, jak miała 5 latek, a nie wiem, co teraz porabia. Gdzieś w daleko. Kostiumolog. Ach, widzisz, czyli, że tak powiem, w sferze sztuki wizualnych. No i jest ten najstarszy Janek, ale najsłynniejszy, bo przecież w branży filmowej, czyli twórca Bożego Ciała, ostatnio hejtera, sali samobójców hejter. No, przepraszam bardzo, że tak o twojej rodzinie, no Gina, która przecież zaczęła, że tak powiem, tę tradycję śpiewania rodzinnego, przypomnij, to w Poznaniu było, tak? W Poznaniu Spiritual Gospel Singers. Wszystko to jest prawda. Wszystko to jest prawda, co pani redaktor powiedziała. Pani redaktor, no znamy się przecież od przedszkola. Znamy się, no ale no, skoro pani zaczęła do mnie pan profesor, więc ja do pani redaktor. No tak jak już mówię, ładnie brzmi pan profesor Wiesław Komasa. No i jak się ma taką rodzinę, można optymistycznie patrzeć w przyszłość mimo wszystko, ale... Teraz pozwól, już teraz bardziej, że tak powiem, kameralnie, Wiesiu. Tak. Jest sporo wśród nas ludzi, którym tak łatwo ten optymizm nie jest, którzy muszą powalczyć o ten optymizm. I tak pomyśleliśmy sobie, kiedy umawialiśmy się na to nasze spotkanie, że poezja i muzyka sporo mogą. I ty zaproponowałeś, że właśnie poezją będziesz podnosił na duchu tych, którym ciężko. No bardzo, bardzo bym chciał. Wiem o tym i wiem ze swojego życia, że w momentach bardzo złych w moim życiu i w momentach bardzo radosnych jednakowo mi pomagała poezja. Bo to jest bardzo cienka granica, a w tej chwili są te rzeczy bardzo złe. Bardzo złe i jeżeli to może być powiew jakiegoś takiego ducha, który jest zawarty w słowach poetyckich, to tym bardziej, że już właściwie rezurekcja w niejednym kościele była. Także chciałbym tutaj na moment wrócić do Romana Brandstettera, jeżeli pozwolisz. Bardzo proszę. I tam jest taki bardzo piękny wiersz, który mówi o Szymonie, który nie wiedział, komu pomaga. I centurion krzyknął, ponieś ten krzyż. Cóż miałem robić? Musiałem, kazali. A potem, gdy zmartwychwstałeś, zrozumiałem, że dostąpiłem łaski niezasłużonej, dźwigając twój krzyż na moich ramionach. I cóż, jakaż moja zasługa, pył unoszony wiatrem, a słowa moje pustynia jałowa. Czy jest możliwe, aby łaska niezasłużona spoczęła na pyle unoszonym wiatrem i na pustyni jałowej? Oto pytanie grzesznika, który cię pragnął ominąć. Panie, wczoraj byłem kimś innym niż jestem dzisiaj. Który z nas obu? Ja wczorajszy czy ja dzisiejszy? Jest moim prawdziwym ja. A na to Pan odpowiedział: jesteś tym, kim będziesz jutro, mój synu. Roman, halo? Roman Brandstetter. Tak, Roman Brandstetter. Powiedziałabym, niesłusznie zapomniany poeta. Umarł w 87 roku i w zasadzie właściwie niewiele mamy szans, żeby skontaktować się jakby z jego światem, z jego poezją, z jego sztukami, bo przecież pisał też sztuki. Niedawno Teatr Telewizji pokazał Dzień Gniewu w reżyserii Jacka Raginisa Królikiewicza, ale to troszkę mało, prawda? Myślę, że tak, że to jest taki czas, że poezja Brandstettera będzie bardzo potrzebna i te jego proste takie spostrzeżenia, że prorok odpowiedział, Bóg pisze prosto, na liniach krzywych. Wiem o tym, Panie, wiem, przecież jestem linią bardzo krzywą i bardzo zawiłą. Także i takich cytatów tutaj z Brandstettera znam dużo, ale przecież Różewicz, jak mówi pięknie, czasem życie zasłania życie. Czasem góry zasłaniają góry. Trzeba więc przenieść góry. No tak, ale ja nie mam na to odpowiednich środków technicznych ani wiary, która przenosi góry. Nie będziesz mógł tego zobaczyć. Wiem o tym. Wiem. I dlatego piszę. Teraz siła poezji jest tak bardzo, bardzo potrzebna. Znowu na moment jeszcze wrócę do Różewicza. Poeta to na pewno ktoś. Słuchajcie głosu poety. Choćby ten głos był cienki jak włos, jak jeden włosek Lucjetty. Jeśli się zerwie włosek ten, to nasza nudna kula upadnie w przepaść. Czy ja wiem, może się zbłąka w chmurach? Słyszycie? Czasem wisi coś, na jednym włosku wisi. Dziś włoskiem tym poety głos. Słyszycie? Ktoś tam słyszy. Widzisz, to moje milczenie i takie pomrukiwanie jest dowodem na to, że tak interpretujesz tę poezję, że w zasadzie, nie wiem jak inny słuchacz, ale ja nie byłam w stanie odnaleźć tej granicy między dyskursem, czyli tym, co ty streszczałeś czy opowiadałeś, a momentem, kiedy zaczynałeś wygłaszać, bo przecież nie czytać, wygłaszać te wiersze. To jest coś niesamowitego. Ja tutaj byłam takim dobrym, że tak powiem, preparatem doświadczalnym, bo nie wiedziałam, co mam robić. Mam odpowiadać już, dziękować, reagować. I to jest też specjalna, bardzo, bardzo szczególna szkoła, wyższa szkoła jazdy, powiedziałabym. Takim. No poezja jednak to jest ta przestrzeń, która nas szalenie rozsadza. Szalenie rozsadza. Poezja to jest jak modlitwa. Ktoś wierzy, ktoś nie wierzy, ktoś jest dalej, ktoś bliżej. No przecież nie umiemy czasami tego wytłumaczyć. Możemy się zrozumieć, ale wyjaśnić samego siebie każdy może tylko sam. Tym bardziej, że przecież, jak mówi Różewicz, to wszystko jest tak krótko i tak wszystko jest na chwilę. I ta wstrząsająca rozmowa bohatera z kartoteki z matką, więc to już wszystko, mamo? Tak, synku, to już wszystko. Więc to tylko tyle, mamo? Tak, synku, tylko tyle. Więc to jest całe życie? Mamo, tak, synku, całe życie. Kartoteka. Mamy pewne wspólne wspomnienie z kartoteki. No tak. Wystawianej gdzie? Na południu Polski? Nie, kartoteka była wystawiana w Jeleniej Górze. No to Piotrek tak. Łazarkiewicz. O właśnie, to Piotrek raczej południe. Tak, to raczej, na południu wystawiałem historię o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim. Czyli w jakim Bielsku Białej. A, no właśnie. W Bielsku Białej. Tak, to piękny spektakl z muzyką Józka Skrzeka i grali Wałasi. I kończył ten spektakl wiersz Brandstettera o grzechu niepopełnionym, to znaczy wyznanie człowieka, który był 2000 lat później, po tym, co się wydarzyło, i człowiek miał poczucie, że zachowałby się o zgrozo tak samo, jak wtedy, kiedy krzyczeli na krzyż. I to jest ten jego grzech niepopełniony. A mówiący o braku odwagi. Teraz ja myślę, że jakby to wszystko jakoś tak zebrać do kupy, to co chciałem przekazać, że chciałem przekazać taką jedną rzecz, że dotykamy zmartwychwstania Pana tyle razy w swoim życiu i ono jest dotknięciem za każdym razem innym. Bo to już wynika z naszej dojrzałości, przemyśleń, doświadczenia. Natomiast teraz to dotknięcie jest szczególne, bo to jest w sumie z taką delikatnością podejrzenia, że nie wiemy, co będzie dalej. Nie wiemy, co będzie dalej i to jest ogólne. Staliśmy się przez to sobie jeszcze bliżsi, dlatego że na pytanie, co będzie dalej, no, nikt z nas nie umie powiedzieć, więc chwytamy się tej nadziei, ale też dla mnie ta nadzieja to jest w tym momencie taka źródlana. To jest to, co budowało każdego z nas indywidualnie, i dla każdego ta nadzieja wynikająca z tego zmartwychwstania musi być indywidualnym dotknięciem swojego źródła. Swojego źródła. Tak mi się wydaje, tak robię, chodzę po domu, 5 książek równocześnie czytam, wracam do psalmów, wracam do Brandstettera, wracam do Szekspira i no właśnie, i Szekspir też tak bardzo pięknie, krótko określił taki stan, że zachowuje się jak ten, co boi się i ma nadzieję. I niech to pozostanie puentą. Bardzo dziękuję ci za to, Wiesiu, że... No dziękuję bardzo. Też jestem zaszczycony w ogóle, że w takim dniu i że tak odważyłem się powiedzieć o tych swoich przemyśleniach. No to ja czuję się tym, my czujemy się tym zaszczyceni i wzruszenie jakoś troszkę odbiera nam głos, ale no w jakimś sensie wyręczyłeś panią prowadzącą ten oto wieczór i nie musi już pięknych puent próbować wymyślać. Tak więc bardzo jeszcze raz dziękuję, profesor. Dziękuję bardzo. Wiesław Komasa, znakomity aktor i pedagog, był naszym gościem ostatnim już tego wieczoru. Za słowa otuchy. Raz jeszcze bardzo dziękujemy i machamy przyjaźnie do Giny. No i niech... Dziękuję, przekazuję. I niech całej rodzinie waszej nadal los sprzyja. Bardzo o to proszę bardzo. I wszystkim państwu też tego życzę i tej właśnie nadziei. Nadziei, która nawet czasami jest w sytuacjach bez nadziei. To strasznie trudne. Też staram się ciągle to rozumieć, uzupełniać rozumieniem swoim tę przestrzeń tych dwóch słów. To teraz rzeczywiście będzie utwór, który jakoś nawiąże do tego, o czym wspominałeś, bo temat tego utworu, filmowa jest to muzyka, nie jest najweselszy. Smuga cienia, Wojciech Kilar. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Jeszcze jedna dedykacja tej nocy. Otóż miłości dedykował Gustav Mahler 8. symfonię. finał Symfonii Tysiąca Gustawa Malera, poprowadzonej przez Claudia Abbado, zamyka w zasadzie nasz wieczór. Bardzo dziękujemy. Barbara Marcinik, Michał Jakubik i Wojciech Dorosz zdalnie. Od Wielkanocy 2020 dzielą nas dosłownie minuty. O, 6 minut. Bądźmy zdrowi. Proszę, bardzo proszę. Alleluja.